أدب جاريته وعلمها. استاد صاحب سرنامک دی یو سړی ته الله وینځه ورکړې ده او دی اولګي د ژوند د تیرېدو ادب ولا ورکي او بیا ورسره د دین تعلیم ولا ورکي. د دې فضیلت څومره دی، اجر یې څومره دی، او لا بیا واپسې پنیک آزاد هم کی او پنیکای هم کی، نو دا غیر سمر فضیلت. باب و فضل من، دا باب دی د ثواب د هغه چا ادبا چا غا ادب ورکی جاریته خپل وینزلا د دی خزو د کارونو چې کم آدابی اوڑا بدسی آغا گی دوڑے بدسی پخی چه بدسی پخی انڈے بدسی پخی خلق سره بدسی خبرې کې. دا باب دی د ثواب د هغه چا ادب چې هغه ادب ورکو جاریته خپل وینځلا دا خو د دنیا په مسلو کې. وعلمها او بیا ورته تعلیم ورکو د دین تعلیم یې ورته ورکو د دین احکام یې ورته وښودل. استاد صاحب وی نن که وینځې نشته دا ستاسو په کورونو کې دا ستاسو لوریانې نه دي او دا ستاسو خویندې، دې له م ادب ورکو. اکثر د دنیا د مسلو ادب خو له دا موریانې ورکوي، خو چې د دین تعلیم ورته ورکي چې دا دغه دې باندې پوهیږي. باب فضل منو، دا باب دی د ثواب د هغې چا ادبه چې هغه ادب ورکي جاریته خپلې وینځلا. وعلمها او بیا وله د دین تعلیم ورکي د دین احکام ورته وښیي. ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه، د ابو موسی اشعری نامه تاسو ویلی وه، عبدالله ابن قیس نامی ده، ښه خو مشهور په ابو موسی دی. بیا د ده زویم داسې دی، د ده دا زوی چې دی ابو برده، نامې څوک نه پیژني دومره دغه شوی دی، په ابو برده مشهور دی، خو د ده نامه ده عامر. ابو برده د خپل والد محترم ابي موسی اشعري نه روایت کوي، قال ابو موسی صاحب اوی شاګردانو ته لګیا دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وفرمایل من کانت له جاریت، هر هغه څوک چې وي د هغه وینځه. من کانت، هر هغه څوک چې وي له د هغه جاریت وینځه، وینځه یې ده خو دې ورسره څوکي. فعالها، فعال دا فی بیله ده او عال دا د ماضي صیغه ده. عال یعیل منه دی په خپل کور خلکو خرچه کول. عیال تاسو وایه که نه، د کور هغه خلک چې د چا خرچه پتا لازم وي هغې ته عیال وی، اهل و عیال. نو دا دی فعالها، دا فی ماوی بیله ده او عاله دا د ماضي صیغه ده. فعالها، نو دې سړي خرچه وکړه په هغې باندې. ستاسو حاشه کې وی یو نسخه دلته داسې ده چې فعلمها وته تعلیم ورکو، مدلی په دې ټکې پوه شوې؟ عاله، فعالها، نو دې سړي خرچه وکړه په دې وینځه. و احسن الیها، او د هغې سره احسان وکړو. نو احسان هم دغه دی، د دنیا د ژوند د تیرېدو طریقې ورته وښیي، د دین نه خبره کی. ثم اعتقها، او بیا دې ازاده کی هغه ازاده کی. او وتزوجها، او بیا یې په نکاح کی. دا غټه قرباني ده، خلک د وینځې د نکاح نه نفرت کوي. دې وتزوجها، په نکاح کی. نو کان له، وی به د ده دپاره اجرانې دو اجره. کان له، وی به د ده دپاره اجرانې دو اجره، یو د تعلیم او دا وسره نور خبري او دویم ازادول ورسره دا نکاکول دا دی با بیل بیل اجری نو کان له وی با دا دا پارا اجران دو اجرا لیکن بعض خلق بلشان مانه کئی تا چه دا قربانی دا وینز سرو کرا الله با پا نورو آمالو که نورو که چه منس که الله با ربل اجر در کئی چه روجه نیسه الله با ربل اجر در کئی تلاوت که دا دا غیوش نبا الله با ربل اجر در کئی کان له وی با دا دا دا پارا اجران دو اجرا بل سر نامک دی بابو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا باب دی دا قول لپیغمبر علیہ السلام العبیدو اخوانکم غلامان چی دی دا ستاسو رون دی دا تاسو سر چی پلاس کے غلامان دی سر ظلم مکوی دا ستاسو رون دی خوا تاسو دوی ټول دا حضرت آدم علیہ السلام اولاد دی العبیدو غلامان چی دی اخوانکم داستا سرون دی نو چی پا کور که سخوری کنا اغا پا دویم خوراوا فا اطعموهم تاسو اخراوی پا دی خپل غلامانو بانده مما دا حقینا تاکلون چی تاسو خوری چیس تاسو خوری اغا پا دویم خوراوی در تبراشی و زیکی غلام دلان خیستان دی پا خکڑا زان سره کینه و کنه کینه شی لگ دی یو گل راواله و تاوی ها داواله اخرى خوان خیو گوره کنه فا اطعموهم تاسو اخرى و پدی باندی مما داغ خوراکونونا تاکلون چه تاسو اخرى دا امر دی استحباب دا پار دیخان عام خوراک غلامانو باندی واجب دی دا کم خشه چه زان لپوخ که نو پتا واجب نری چې په دوی باندې وخوري خو مستحب طریقه ده یو بداره شي چې غلامان ستاسو رونه دي په دوی باندې خوري د هغې نه چې تاسو یې خوري او بل وقول الله تعالی او بل دا قول د الله د دې ځای نه هم دا معلومیږي چې غلامانو سره ښه کوئ الله قرآن مجید کې وایي واعبدوا الله عبادتو که دا یو اللہ ولا تشرکو بیهی شیئا او مشرکوی دا اللہ سره شی دا دا اللہ حق خوا دا اللہ حق دا دیشی یوازی دا غی عبادت کوی دا غصر بلسوک مشرکوی او بیا دا خلقو حکونا و بالوالدین او خکوی دا مورو پلار سره احسانا پا خکولو سره ورپس دویم نمبر و بزل قربا او دخاوندان و دخپل ولی سر رشتداران ولیتاما والمساکین او بلا الى قوله تردی قول پوری چی ان اللہ لا يحب مختالا فخورا اللہ پاک محبت نکی دا متکبر سر متکبر آغی توی چی دا چا دا حقوق و خیال نسد او فخورا اولتا پا خلکو باندې فخر کئی و بزل قربا تکی راغی استاز دا دی تفسیر کئی و زل قربا سمطلب شو القریب چه کم پا نصب که تا تا نزدیوی اغا زل قربا شو بیا سدی والجارل جنوبه او آغا گواندی چه لریوی نو دا جنوب مانا کئی الغریب ناشنا الجار الجنوب غندا تکی چه رازی یعنی الصاحب فی السفر دا آغا کس دی چه آغا تاثر مرگری پا سفر کی دلتا لک تفسیر که دا غر آغل دی اصل که جار جنوب آغا گواندی تا وی چستا گواندی دی خو پا نصب که و خاندان که دن پرده دی پی خور که دی کور آغشت دی او تا سرخوات دا بل سری و دا بل وطن دی دا بل زی دی لاور دی کوارت دی دا رازی و صاحب بالجم د دې ځای تفسیر رسو بیا هم دی کوي هغه ملګری چې ستا خوا ته ملګري نو د خوا ته ملګري ډېر تفسیرونه دي خو امام بخاري به دا کوي د سفر ملګری سیټ باندې د سره دغه دی خوا ته ناست دی نو دا مه کوه چې سیټ والا پازابې حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا واس بن الأحضب قال سمعت المغرور بن سويد قال حضرت مغرور وي رأيت أبا ذر الغفارية دا حضرت مغرور وي كما أولد أبو ذر غفاري وعليه حلة أو أبو ذر سيباند جوروا جوړه خو پیژنې که نه دوه جامې لکه د لنډي کوتل کمیس پرتوګ پخوا د عربو جوړه څه وه لنګ او سادر په ابوذر صاحب باندې یو جوړه واغوستې وه همدقسې جوړه دغسې جوړه د ده غلام هم اغوستې وه والا غلامه او د هغه په غلام باندې محلت جوړه وه کما جوړه چې دا غوستې وه دقسې جوړه ما وې د ده غلام هم اغوستې وه فسألناه موږ ترې تپوس وکړه عن ذلک د دې چې حضرت دا دې څه کړي دي چې ستا او د غلام یو قسم جوړه ده دا ولې نو فقال هغه راته ووي ما نه یو غلط کار شوی و فقال اغه راته ووي چې انی صاببت رجلا ما کنځل وکړه یو ورځ یو سړي ته یو ورځ مې یو سړي ته کنځل وکړه چې ستا هغه مور داسې ده هغه بې وینځه مور ده یا به څه ورته ویلي غالبا دا کنځلې چې کړي دي دا به تاسو ته یو ځای کې راشي دی بلال ته کړي دي حضرت بلال ته غوسه شوي و نو یو ورځ یې ورته مور یاده کړه چې مړه ستا هغه مور لا څه ده ابوذر وی ما کنځل وکړه یو سړي ته فشکانی الی النبی صلی الله علیه وسلم نو دې سړي زما شکایت وکړه پیغمبر علیه السلام ته چې حضرت ما ته ابوذر صاحب کنځل وکړه فقال للنبی صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه السلام ما ته وویل چې وا ابوذر اعیرته آیا تا پیغور ورکدل بی امه د ده په مور چې مړه ستا هغه مور داسې ده اعیرته آیا تا ده ته پیغور ورکه بې امه په مور ده ده دا دې څه وکړه ده او ثم قال بیا رسول الله ووي انا اخوانکم یقینا دا ستاسو وروڼه دا چې کوم غلامان دي انا اخوانکم یقینا دا ستاسو وروڼه چې دي خولکم دا ستاسو خادمان دي ان اخوانکم یقینا ستاسو دارونه خولکم دا ستاسو خادمان دي جعلهم الله تحت ایدیکم الله ګرځولي دي دوی لاندې د لاسونو ستاسونه الله تاسو له په لاس کې درکړي دي ستاسو غلامان دي شکر وباسئ چې مسله الټه نه ده داسې هم الله کولی شو چې تاسو یې غلامان کړی وي فمن کان اخوه هر هغه څوک چې وي رور داغه تحت یده لاندې د لاس د ده نه یو بنیادم دی او هغه ستا د لاس لاندې دی ستا غلام دی نو فلیطعمه هغه دې وخوري په ده باندې مما د هغې نه یاکلو چې دی خوري او دا اوس هغه ځان له هغه دا دلیل نیسي ده نه تپوس شوی و که نه چې ستا او د غلام جامې سره ولې برابرې دي وی رسول الله وی ولی البسه او دې دې واغوندې دې خپل رور غلام ته مما د هغې جامونه یلبسو چې دی اغوندي چې دې کومې جامې اغوندي هغه دې غلام ته م واغوندي ما وې د امر د استحباب دپاره دی ښه مستحب دی دقه وجه ده چې رسول الله دا خبره وکړه صحابه ځکه خو صحابه د ټولې دنیا نه بهتر او بزرگان هستې دي صحابه و فوراً په دې عمل وکړه دا به درته راشي حضرت علی رضی الله تعالی عنه لاړ بازار ته غلام د ځان سره بوته دوه سادرې واغشتې، چې دوه سادرې واغشتې نو غلام ته وایي اختر لنفسک، یو پکې ځان له دغه کړه چې ستا کم خوښي اول ستا بیا زما. ځکه رسول الله څه وایي چې کمې جامې تاسو اغوندئ هغه دوی ته مغوندوئ. ولا تکلفوهم، او تاسو تکلیف مه ورکوئ دوی ته، ما د هغې یغلبهم چې هغه کار په دوی باندې غالبه کیږي. اوس داسې کاری چې یو سړی د ورځې نه شي کولی او ته ورته وایې دا به ماښامه پورې کې، نو دا نه تکلیف ورته مه ورکوئ. فان کلفتموهم، که چېرې تاسو تکلیف ورکه دوی له، یو کار دی د مازدیګره پورې یو بنی آدم نه شي کولی او تا ورته وایې دا به د ماښامه پورې کې، نو هلکه استاد صاحب هسې ګپ لګوئ نو په تا څه بلا شوې ده، منډه تم ورسره لږه سسکوره ووهه که نه، لږه رمبې ورسره تم ووهه. ښه، نو فان کلفتموهم، که چېرې تاسو تکلیف ورکه دوی ته، ذمواري واچوله په دوی، ما د هغې یغلبهم چې هغه کار په دوی غالبی دوی نشي کولی، نو فاعینوهم، تاسو د دوی سره امداد وکې، تاسو د دوی سره امداد وکې. بابون، دا خو د غلام د مالک سره خبرې وي، اوس د غلام سره خبرې دي. غلام سره باب العبد، دا باب دی د یو غلام. اذا احسن عبادت ربه، چې کله دی ښکلی کوي عبادت د خپل رب عز وجل، ونصح سیده، او دی خیرخواهی غواړي د خپل مولا. د ده څومره اجر دی، یو غلام دی د خپل مولا هم خدمت کوي، د هغه هم خیر غواړي، او دارنګه چې دی د خپل رب عبادت هم ښایسته کوي، نو د ده څومره اجر. نو العبد، مرئی، اذا احسن، کله چې دی ښکلی کوي عبادت ربه، عبادت د خپل رب، او ونسها، او دی خیرخواهی غواړي سیده، د خپل مولا، که د کار خبری بیګار نه کوي کار سرته رسوي، که د حفاظت خبری د مولا د مال حفاظت کوي لکه خپل مال، د ده اجر او ثواب څومره دی. عبدالله بن عمر وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم، یقینا د الله رسول قال، هغه وی العبد، بنده غلام، اذا نصح، کله چې دی خیرخواهی غواړي سیده، د خپل مولا، د خپل مولا خیر خواهی غواړي، و احسن عبادت ربه، او دی ښکلی کوي عبادت د خپل رب عز وجل، نو کان له، وی به د ده دپاره اجره، بدله د ده مرتین، دوه ځله، یو د الله د عبادت بیله بدله، او د مولا د خدمت بیله بدله. دقه څه ګورې، هر څوک دي ښه په کور کې محترمه ده، ښځه ده، هغه خپل عبادت هم کوي، او د خپل خاوند د کور حفاظت او نگرانی هم کوي، چې خاوند کور حفاظت وشي، چې دی چرته ګډوډ نشي، غریب نشي، حالات خراب نشي، د هغه د بچو خیال ساتي، دا چې څه عمل کوي الله پاک هغې له ډبل ثواب ورکوي. ښه، دا اوس د ووی دوباره بیا ذکر کو، ابو موسی اشعری هغه شاګردانو ته وایي، قال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام وی، ایما رجل، کم یو سړی، کانت له جاریه چې وي د هغه وینځه، کم سړی چې د هغه وینځی، او ادبها، او دی ادب ورکي هغې ته د دنیا د ژوند د تېرېدو چې کم طریقې دي، او فاحسن تعلیمها، او خيسته کی داغه تعلیم بیا ول د دین تعلیم هم ورکی دا یو شو واعتقها او زادی کی وتزوجها او بیا په نکاح کی دا بیل شو ادب ول ورکی او تعلیم د دین ول ورکی دا یو ټکی دا یو خبره او بیا چې دی آزادې کی او پنیکې کی دا بل خبره نو فلهو اجران دلو بیا سی دو اجر وي دقس و ایما عبد او کم یومری ادا حق الله چې هغه ادا کی دا الله حق دا الله چې کم عبادت دی هغه هم سرته ورسی و حق موالیه او هغه حق د خپل مالکانو دا غوی هم خیال ساتي نو فلهو اجران دل بسید و اجری کار کې مزدور دی راوس مزدور دی راوس ته د خپل رب هم خیال ساتي چې د جمعي وخت در ته کار پریدي خپل منزه ته لاړ شي فورا راش او ښه ښایسته کار دله وکړي د زړه د اخلاص نه الله پاک دته دو اجره ورکوي. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريره رضي الله عنه حضرت ابو هريره وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه الصلاه والسلام وي للعبد المملوك اشتد د یو غلام د پاره المملوك شغد شامل کی دا مملوک و سره زکه وی چې کله عبد بنده تم وی کنه نو مونږ ټول د الله عبدو نه المملوک شغه د شامل کی غلام دی او د شامل کی دی خو الصالح دینداری دیندارمی نشته دی غلام لا شغه د شامل کی او دینداری نو دل دی اجران دو اجر اجران دو اجر اوس د رستنه جمله ته ګوره ښه دې ځای پورې حدیث شو د رستنه ته ګورئ والذی نفسی بیده زما د قسمی په هغه الله دې ته ما بهیې ګورئ زما د قسمی په هغه الله د بیل بیل ټکي ته یې ګورئ نفسی چې زما نفس بیده په لاس د قدرت د الله کې دی په دغه الله مې دی قسمی چې لولا الجهاد که جهاد خو نه وي که نه فی سبیل الله د الله په لار کې والحج او حج نه وي و بر امی او نیکی کول او احسان کول زما د مور سره دان نه وي نو لا احببت زما بدا خوخوي ان اموت چې زمر شم وانا مملوکن په داسې حال کې چې زه غلام یم دا د عجزۍ اظهار کوي ډیره مې خوښه ده چې را باندې مرګ راځي او زه غلام یم خو د دې غلامۍ نه ځکه لږ تختم خوښه مې نه ده چې هلته مسله د جهاد فی سبیل الله ده او چې کم سړی غلام وي نو خو جهاد ته نشي تلی که نه د غلام خو غلام دی یا مسله د حج ده نو غلام خو چې دی اخو د مولا په دغه کې وي خدمت کې به حج له څنګه لاړ شي یا د مور خدمت دی نو د مور چې سړی غلام وي نو د مور خدمت چرته کولی شي نو که دا درې ټکي نه وي چې مسله د جهاد مسله د حج او مسله د احسان د خپلې مور سره که دا درې خبرې نه وي که نه نو ما به دا خوښه کړې وي چې زه مړ شوی وي او په داسې حال کې مړ وي چې زه غلام وي دا اظهار کوي د خپلې عجزۍ پوه شوې په دې ما وي دا درې مسلې زما د پاره رکاوټ دی کنې ما به دا غوښتلې وي چې ربه ما غلام مړ کې خو ځکه مې غلامي نه ده خوښه چې بیا هم جهاد ته نشم تلی غلامي مې ځکه نه ده خوښه چې دغه ته بیا نشم تلی حج ته او غلامي مې داسې ځکه نه ده خوښه چې بیا د مور دغه نشم کولی خدمت مغلی پوه شوې نه یې پوهې ولې دې پوهې که نه چې اوس نه پوهې دلته طالبان سوال کوي دریم خبره صدا و بر امی او کچرنوی احسان د مور زما. خلق دا سوال کوي چې رسول الله مور واخو د رسول الله په وړوکوالي کې مړه شوې ده، څه تقریبا د شپږو کالو خو شو د مدینې منورې نه را روانه وه مکې مکرمې ته، دا بچی م ورسره و، یو بله وینځه م ورسره وه، او په لاره هغه وفات شوې ده. اوس د هغې قبر هم په لاره دی. نو اوس دلته په زمانه د نبوت کې خو د رسول الله مور محترمه نه وه که نه، نو دی څنګه وایي کچرې نوې خدمت د مور زما مدلی خیال لري؟ د دې وجې نه ځینې خلک په مطلب پوی نشي، نو بیا د هغې تاویلونه کوي. یو بل عالم راځي د بخاري شرحه لیکلې ده، هغه وایي ټیک ده چې د رسول الله مور محترمه خو ژوندی نه وه، خو دا تعلیم امت له دی، تعلیم امت له دی چې جهاد، حج او د مور خدمت. ګوره رسول الله وایي که چېرې د مور خدمت نه وي نو ما به دا خوښه کړې وي چې زه دغه مړ شوی وي. غلام دا ټولې خبرې استاذ به وي دا ښکلي نه دي. څنګه ریاضه دا قول د رسول الله نه دی، خدای په خیر کې په مسلم کې صفا راځي قال ابو هريره، دا قول د ابو هريره دی. پوی نه شوې؟ مسلم چې تاسو راواړوي صفا هلته دا خبره ده. دا دی دا والذي نفسي بيده، ما وی دا د رسول الله وینا نه ده، دا ابو هريره وایي زما د قسمی په هغه الله چې زما دا لاس په دغه چې دی نفس زما د هغه په لاس د قدرت کې دی، که مسله د جهاد نه وه، که چېرې مسله د حج نه وه، او مسله د احسان د مور زما نه وي، نو ما به د الله نه غوښتی وي چې ربه ما غلام مړ کړي. خو غلامي مې ځکه نه ده خوښه چې بیا مې د مور خدمت ته نه پرېږدي. نو ما وی دا امي چې وایي دا څوک وایي؟ ابو هريره وایي، او دا ابو هريره صاحب مور ژوندی وه، او دا دومره د مور احسان کوونکی و چې دی بیا نفلي حج ده به هم نه راته چې د ده مور ژوندی وه. چا ورته یې حج له زو وایي کور کې مو حج شته که نه، نفلي حج مور خدمت. نو دا د ابو هريره خیر نغه دی، مدلی پوه شوې؟ دا د رسول الله وینا نه ده. خا وایه حدثنا ساق بن حسين قال حدثنا مسامة عن الأعمش قال حدثنا مسالح عن أبي هريرة عنه قال أبو هريرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر عليه السلام وي نعم ما دير خد يوشي دما مانا كوي شيء نعم ما دير خد يوشي نعم ما دیر خد یو شیل احدهم د پاره د یو د دوی د دې مسلمانانو د پاره خشه سری هغه دادې چې عبادت ربه، هغه دادې چې عبادت سره کوي، در رب غلام دی نوکر دی، خدای عبادت د خپل ربم کوي، و ينصحو او دې خیر خوایي غواړي لسیده د خپل مولا، داغه د بچو، داغه د حیا، داغه د کور، داغه د مال حفاظت کوي. بابو کراهیت تطاول علی الرقیق، دا بل سرنامه دی. الله د غلام درکړی دی، مری دله درکړی دی، الکه د خپل ځان په غلام باندې اوچت می حسابه وه. دا زمونږ پیران سیبان نه دي، بزرگان دویم دا خبره ډېره کوي. دوی دغه ته وایي چې د اول مورید وله راشي، مورید نو دی وله سبقونه ورکي، د هغې خپل طریقې وي سبقونه چې دا وایه، او اکثر ورته وایي ما سره څلوېښت ورځې ایثار شه. دا سبقونه په وی او دلته کې دا ماحول دا کې او ټول د دین ماحولي نو چې دې سلوي خورز ویتیری کې نو د دنیا نه نفرت راشي بیا مکمل توجه د غته راشي دین ته راشي نو هغه کې یو دا خواري کوي چې تکبر باندې کې لوی باندې کې وره خواري د سلوي خورزه وکړه خوشه در کې 15 میلیټه کې در کې تکبر راغی لوی چې زه هم د خلکو نه لغیم خیم په دې خلکو باندې زمو چته ما بس نړل ارس ختم شو الله د له غلام در کړی دی په غلام بزان او چت نی صاحب هم دا ستا سرونه دي او الله تاسو له چې دی د خدمت لپاره در کړی دی الله احسان مانی بابو کراهیت تطاول دا باب دی د مکرووالی د ځان اوچت ګڼلو علی الرقیق په غلام الکه په غلام به ځان اوچت نه ګڼي چې هغه بیزته کې او کنځې ورسکې دویم وقوله او بل مکرووالی د دې قول چې عبدی و امتی داسې مه وایه دا پلانې چې دی که نه عبدی دا زما عبد دی یا امتی وینځه دی دا امتی دا زما وینځه ده دا الفاظو کوم داسې لږ د تکبر غوندې بوی دی د دې وجې نه تاسو ته به حدیث کې وښیي چې دا نور الفاظ وایې یو ځان اوچتول په غلام دا مکرو دی او بل وقوله او بل دا وینا د یو سړي چې د غلام باره کې دې څه وایي عبدي دا زما عبد دی یا و امتی دا زما اما دا زما وینځه ده دا مکرو دی خو مکرو تحریمي نه دي وروسته ثابتوي مکرو تنزیحي دي ښه که چا ووایي چې عبدي دا زما عبد دی نو څه بده خبره نه ده ګناه پکې نشته خو مناسبه هغه نه دی یا وینځې باره کې وایي امتی دا زما وینځه ده نو مناسب نه ده او که ودې وي نو څه ګناه پکې نشته دې ته وایي مکرو تنزیحي ځکه وروسته درته ثابتوي وقول الله او بل دا قول د الله چې والصالحین من عبادکم وانکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم و ایمائکم والصالحین او په نکاح کې هغه خلک چې هغه قابل د نکاح وي من عبادکم د بند د مریانو ستاسو نه و ایمائکم او د وینځو ستاسو نه وګورئ بخاري ته کمال کوي که نه کوي درته مخ کې وی چې مری ته به دا نه وی عبدي مری ته به دا نه وی چې امتی مسله دا ده اسې نه چېرته دا ووایې چې دا خو حرام دی نو دا ثابته کړه چې حرام نه دي قرآن کې ویلی شوي دي که نه ګوره عبادکم راغلی دی که نه ستاسو غلامان مدلی عباد څه شی دی جمع ده که نه مفرد څه دی عبد هغه دی د عبد نسبت بنده ته الله کړی دی نو معلومیږي دا ټکې حرام نه دی خو غیر مناسب دی و ایمائکم هغه دی د امتون نسبت راغی نو معلومیږي دا خبره چې که چا ووی نو دا حرام نه دی خو مناسب نه دی وقال الله الله پاک وایي عبدا مملوکن عبدا مملوکن یو غلام چې د چا ملکی ګوره دلته بیا غلام ته عبد ټکې راغی یا نغه وایي هغه حضرت یوسف ته چې هغه د وزیر ښځې لاس واچو نو ده را منډه کړې چې په دروازه وځم او دې ښځې م ورپسې را منډه کړې چې دی په دروازه ونه ځي نو چې دغه شو چې بار راووتل نو و الف یا او دې دواړو وموندو سیدها سید د دې خاوند د دې ښځې لدل بابې پخوا د دروازې کې اغه دي خاون ته سيد ویل شوی دی. وقال الله عز وجل الله داسي وي مناسب داسي دي بهتر داسي وایا عبد موایا فتایا دا زما خادم دی وینزدا امتی موایا فتاتی دا زما خادمه ده. الله سوی من فتیاتکم المؤمنات داغا خادمان استاسونه چکم مومینی. وقال النبی صلی الله علیه وسلم الک عام خلق تا سید ویلی کیگی که نه ویلی کیگی؟ سید نوی ویلی کیگی جایز دی. وقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی انصارو ته وی قومو ودرېږئ پاسه الی سیدکم خپل سردار ته الی سیدکم خپل سردار ته. دا د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه د اوس قبیلې سردار دی. ښه اوس قبیلې معاذ ابن جبل دا غریبو په غزوه خندق کې په دې مټ لګېدلې و نو دا رګ یې نه دی دا غټ رګ دا شلېدلې و نو هغې وینه نو دروله او بیا خراب شوې و چې خراب شوې هم داسې د وینه به روانه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جومات نه بار دله خیمه جوړه کړې وه چې دا خلک وله تپوس له راځي د دې خیمې نه به دا وینه سې روانه وه. په غزوه بني قریزه د یهودو سره یو غزا وه. په دې غزا کې تې دا بني قریزه قلاګانو ته ننوتل چې ننوتل نو دوی جواب راولېږه چې حضرت موږ د معاذ ابن جبل په فیصله در کوزیږو چې زموږ باره کې معاذ ابن جبل څه فیصله وکړه بس موږ ته منظوره ده وی ښه راکوشئ. معاذ ابن جبل ته رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب وکړو هغه غریب بیمار و په خر باندې سور نو راغی اوس د دنه خو وینې تلې روانې وې بیمار و نو راکوزېدی نه شو. نو انصوارو ته وی بیا خاص کر اوس ته چې پاسې الی سیدکم د خپل سردار ته ورپاسې او راکوزې کې اوس هغه د مشر ته څه وې سیدو خ معاذ ابن جبل نه سعد ابن معاذ اما معاذ ابن جبل نه سعد ابن معاذ سعد ابن معاذ خ بل واسکرنی عند ربک دا رب تک نه دی عربو دا ځان له چاته مه وایې ښه ځان ته چې انت رب ته رب یې بل شي ته وایې هو رب دا رب دی خو که اضافت سره کوې نو په اضافت سره بیا جایز دی. رب په معنا د مالک سره هم راځي چې اضافت یې کوې نو دغه دی رب الدار مالک د کور خیال لري. نو داسې حضرت یوسف چې هغه سړی خلاص شو هغه کیس کې که نه نو ورته څه وایي واسکرنی یا لکه ما ته یاد کا عند ربکا پنیس د خپل سردار. معلومیږي چې رب به چاته نه وي ځان له رب خو که د رب اضافت وکړي نو بیا په اضافت وخت کې بیا رب په معنا د مالک سره راځي نو بیا د جایز دي یعنی عند سیدکا پنیس د سردار او د بادشاه ستا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثنا ابن عبد الله دا تاسو ویلیو چې عبد الله په حدیثو کې راشي مطلق نو مراد دی عبد الله ابن مسعود ښا، خو چې نافی وسره ذکر شي کنه نو بیا ته مراد دغه عبد الله ابن عمري. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وی اذا نصح العبد، کله چې خیر خوایی غواړي یو غلام، کله چې خیر خوایی غواړي غلام سیده د خپل سردار، هغه د مالک ته سید ویلی شو، و احسن عبادت ربه او دی خیسته کوي عبادت د خپل رب، نو کان له اجره وی بدل اجر د هغه مرتین دوه ځله، یو د الله د عبادت ځان له او د خپل مولا د خیال ساتلو ځان له. حدثنا محمد بن الغلاء قال حدثنا ابو اسامه عن مريد عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول پاک وی چې للمملوک شته د غلام د پاره، للمملوک شته د غلام د پاره، الذي هغه غلام يحسن عباده ربه چې هغه ښکلې کوي عبادت د خپل رب، یو غلام دی د خپل رب عبادت هم ښکلې کوي، ويؤدي او دی ورکوي الى سيده خپل مولا ته، هغه دی مولا ته سید ویلی شو، او ورکوي دی خپل مولا ته څه شی ورکوي، الذي هغه شی له چې د دې مولا وي، علیه په دې غلام من الحق حق، د خپل رب عبادت هم کوي او د مولا چې کومه ذمواري ده په ده د مولا هغه هم کوي، ويؤدي الى سيده دی ورکوي خپل سردار ته، الذي هغه له علیه چې د دې سردار او د دې مولا په ده باندې دی، په مولا باندې څه شی دي، درې شی نه، من الحق چې هغه حق دی، والنصیحت د هغه خیر خواهی ده، والطاعت او د هغه خبره منلی، نو د دسې مملوک دپاره شته، للمملوک شته د دسې غلام دپاره اجرانې دوه اجره، یو د الله د عبادت او یو د خپل مولا د اطاعت. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن نبه انه سمع ابا هريره يحدثه. حمام صاحب وی چې ده واورېده د ابو هريره نه يحدثو چې هغه به حدیث بیانو عن النبي صلى الله عليه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه، انه قال چې رسول الله اوی لا يقول احدكم ندی وی یو ستاسو چې ته غلام ته ووایې چې اطعم ربکا ډوډۍ اخروه په دې خپل مالک، اوس چې د رب اضافت وشي نو اضافت سره د الله نه بغیر بل چا ته هم رب ویلې کیږي په اضافت کې، لیکن مناسب نه دی ورنه مخکې تیر شو. یا بالدار اودس کوي نو ته ورته وایې چې منډه ووز او اودس وکړه ربکا خپل مولا له، دا غیر مناسب دی ورنه حرام نه دی. یا هغه اوبه غواړي نو ته ورته وایې اسقی ربکا الک اوبوس کا په خپل مولا باندې، دا جایز دی خو مناسب نه دی. ولی یقول داسې دی ووایي چې سیدی و مولایا، یا داسې دغه کوه، ولا یقل احدکم او نه دی وی یو ستاسو چې عبدی و امتی، دا زما عبد دی یا دا زما امه ده، ما وی دا خبره مکرو تنزیهی دی. ول یقل او دی وی فتایا، د غلام په باره کې دی داسې فتایا زما خادم، او د وینځې باره کې دی وی و فتاتی دا زما خادمه، و غلامی یا دې داسې وی چې غلامی زما دلی بس دا سر ته نه رسی. نشته دی ښه.